Sebas Kristi, egunon? Egunon. 2020an sortu zen alda, jenden interes eta xedeak defendatzen eta zaintzen dituen elkartea da alda. Bizitegien inguruan egin ekintzeri esker gehien bat ezagutzen da alda, baina ez bakarrik, bi hitzez aldaren xedeak ogoita aziko dauzkigutzu, Sebas Kristi? Bai, alda sortu da auzo herrikoietan eta jendarte herrikoiaren interesen defendan hartzeko eta sortu ginelarik ez ginen baita ezpada, etxe bizitza etzen baita ezpada gai berezi bezala identifikatua. Gero gertatu dena da jendea hasi delarik gure gana hurbiltzen eta guk jendearen gana egin dugun inkestarekin ere ohartu gira etxe bizitza gai nagusi bat dela eta hori gure lanean sail importante bat bilakatu da. Baina horren ondoan eguneroko lan bat eramaiten dugu ere gure gana hurbiltzen den jendearen laguntzeko eta hamarnaka jende etortzen dira gure gana laguntza eske, batzutan etxe bizitzari buruz, baina beste gai batzu ere badira, adibidez asegurantza historio edo olako, eta guk badugu batzorde bat eta laguntzaile andana bat, hortan ari direnak egun guziz ukeiten ditugun eskaerek buru egiteko. Hala, etxe bizitza Euskal Herrian egia da bilakatu dela sose egiteko edo spekulazio gune bat. Bunuze intxauzetan Erik Spitz prefetak errandu etxe bizitza mintzaldi horien karietarat gordezkako edo iruzurrezko kontratuen kontrako komitea sortuko zuela, eta hori zuek bistan dena begi honez ikusten duzuela deklarapen hau. Bai, begi biziki honez ikusten dugu eta posten gira. Joan den maiatzaren 18an ekintza bat egin ginuen Baionako subprefetaren aintzinean preseski iruzurrezko alokatze kontratu horien salatzeko. Eta han iruzurrezko alokatze kontratuen camping bat instalatu ginuen erakusteko laster jendea initz bere etxetik joan beharko zela eta egin atera bide bakarra initzetan zela beste nogaiten etxera joitea edo kampinera joitea. Eta ekintza hori egin ginuelarik, itzordu bat galdegin ginion ere prefetari eta ondotik ekainaren 20an errezibitu gaitu eta orduan aldako kide batzu powerat joan ginen eta itzordu bat ukan ginuen prefetarekin eta bere zerbitzuekin. Eta hor, espikatu ginuen fenomenoa nola ikusten ginuen eta zonbat manera desberdin asmatzen dituzten jabeek eta agentziek iruzurrezko kontratuen egiteko. Ezagurenak dira, adibidez, ikaslea ez den norbaiti ikasle kontratu bat egitea, eran nahi baita bakarrik buruiletik ekaina arte den kontratua, eta ez urte bateko kontratua, eta horren ondorioz, jende hainitz, maiatz undarrian edo ekain undarrian, joan behar da bere etxetik. Guk horako amarnaka jende lagundu ditugu heien kontratua zuzenezkoa bilakarazten eta egoiten, heien etxe bizitzan, baina galde egiten ginoen podere publikoeri arazo hori tratatzea, ez baita elkarte baten lana hori, eta beraz, itzordu horretan prefetak adierazi zuen bere nahikaria, eta gero akorri lundarrian eginduen deklarazioarekin, bai, kontengira ikusten baitugu batzorde hori sortzen dela, eta batzorde hori biziki eraginkorra izaiten alda, espero dugu eraginkorra izanen dela, zenta estaduko zerbitzu desberdinak batzen ditu, adibidez inbosak edo la represión de fraude, ez dakit nolartenen, eta bai eta Baionako prokuradorea, beraz horrek indarra ukanen du holako iruzurrezko kontratuen kontra egiteko, eta espero dugu horrek pixka bat horri esker eta guk segituko dugun lanari esker ere gauzak garbitzea, eta gure helburua da hemendik hiru urtetarat holako kontratuak ez gehiago izaitea Ipar Euskal Herrian. Sebas Kristi, sartzea beltza da hainbat sektoretan, zoin dira partikulazki zuen arrangurak sartze honetan? Gure arranguretan alde batetik Hori, etxe bizitzaren krisia, baditugu aste guziz jendea gure gana heldu direnak etxe bizitza arazo bati buruz laguntza eskatzeko, eta gehienetan etxe bizitzarik ez dutela atxamaiten esplikatu zen. Baina ikusten duguna, Baionan adibidez da, ateratzen diren alokatze proposamen guziak ikaslei dedikatuak direna eta gero arazoa da bizikikario dira. Beraz hori, bon, lehenik gure kezketarik hori banda, etxe bizitzari buruz lan bat eramaiten dugu gure aldetik, baina ere herrian bizi plataformarekin eta heldu den Apirilean manifestaldi handi bat antolatzen dugu Baionan, apirilaren lehenean, beraz oraindanik data txikitzea gara egiten dugu jendeari eta ondoko hilabetetan mobilizazio lan bat eramanen dugu jende ainitzi zaiteko manifa hortan eta podere publikoei galde egiteko hainbat erabaki edo gauza egitea etxe bizitza krisia horren konpontzeko. Eta bestalde, aurtengo sartzean ere gure lan importanta bat da urte hundarrian parke sozialean HLM-etan eginen diren hauteskundeetan aurkezten girela eta orduan aldarentzat hemendik abendua arte lan handi bat izanen da hauteskunde horien prestatzea eta HSA eta Office 64 egituretan aurkezten ditugu zerrendak eta dei egiten dugu zerrendetan, gure zerrendetan parte hartu nahi duen jendeari gurekin harremanetan sartzea, zerrenden osatzen ari gira eta hala, ez ditugu ahas beteak oraindik eta beraz hala, dei egiten dugu HSA edo Office 64-eko alokailean bizi diren jendeari, Ipar Euskal Herri gurekin harremanetan sartzerat, hala, aldarekin lan egin nahi barin badute eta aldaren zerrendetan aurkeztu hauteskunde horietan. Zertan inportanta dira hauteskunde horiek? Biziki importanta dira, zenta hauteskunde horietan ordezkariak ukanen dituzten hauteskunde horretan ordezkariak ukanen dituzten zerrendek, gero ordezkariak ukanen dituzte beraz, HSA eta Office 64-eko administrazio kontseiluetan, baina ere ordezkariak ukaiten ahalko dituzte egitura horien lan batzorde guzietan, egin nahi baita etxe bizitza sozialak nori emaiten diren erabakitzen den batzordetan, baina ere ze obra egin behar den eta holako mantentze lanak kudeatzen dituzten batzordeetan. Ordian, HLM parkean bizi diren jendeen interesen defendatzeko tresna biziki importanta da, bai informazioa ukaiteko, baina ere erabakietan parte hartzeko, eta horregatik gira aurkezten alda gisa, orai arte gauza initz tratatu ditugu parke pribatuan, adibidez iruzurrezko alokatze kontratu horiek, lehenago aipatu ditugunak, Bai. baina baditugu eskaera initz ere parke sozialetik, eta eraginkorrago izaiteko deliberatu dugu hauteskunde horietan aurkeztea. Ederki, bururatzen dugu gure gaurko solasaldian, haizin nuen behar bat zerbait gehitu? Ba, ordian, dei egiten dugula, erran bezala, hauteskunde horietan gurekin aurkeztu nahi duten jendeari gurekin harremanetan sartzerat, eta oroak badela lan, bai etxe bizitza batzordean, bai eguneroko eskaerek erantzuten duen batzordean, ekintza batzordean, beraz, jendeak parte hartu nahi barin badu, ateak idekia dira, deitzen dugu jendea bai kidetzerat, bai laguntzaile bilakatzerat, eta hori guzia egiten aldute gure webgunearen bidez, alda.eus, eta hala, gurekin ez duda gurekin harremanetan txartzerat, bada denen gustuko lana eta denentzat. Sebas Kristi, esker mila. Mil esker zuri.